Onbenullen, mijn geduld werkt. tijd heb geleefd. En deze grond, die zoveel monden voedt, zomaar overgeven aan de willekeur van de markt. Dat nooit! Dat nooit. Door de administratieve rompslomp. Door botenbergen, melkquota, mest- en stikstofcrisis. Blijft boer na boer de boerderij voor het leven. Schoenen bij de muren zeker. Wat? Wow. Ja, omdat jij alleen Engels rijgras hebt staan. Kom maar, Betsy. Ja, mijn Engels rijgras groeit tenminste als de neten. Dat kan ik niet zeggen over dat onkruid bij jou in de tuin. Onkruid? Buurman, dat heet een kruidenrijk grasland. En dat is heel goed voor de darmflora van mijn koeien. Daarom is mijn Betsy veel gezonder en weerbaarder dan de zwakkelingen van jou. Toch? Zwakkelingen? Hey, ja. Pas op, je hoorde jij? Mijn koeien zijn kerngezond. Zeg even 20 liter melk per dag. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar volgens mij ga jij geen droog boot verdienen met die betere darmflora. Nou, we zullen hem nog wel zien. Ja, ik denk het ook. Thank you. Ja. Ja. Het komt goed, het komt goed. Ja. Oh, echt heel erg bedankt. Ik was echt bang dat het niet goed ging komen. Zonder u was het nooit gelukt. Ja. Zijn we buren? Een goede buur dan een verre vriend. Ja. dat? Not at all! Gemeentes Play lijkt je pas compagnie entropie hoe je net in de Phantom Force of Amadeus werkt. As Squirrels, Epic Acrobats en Force Theater Collective. Like we met in the trees and we were like, oh, let's do something together. And then we realized the pop was coming up and another echo ecology festival. And we were like, we should do something. And then also we learned about the stories of Vera and Wolfman's family, who both have farms in the family. And we know, we also realize, fuck, in the food movement, we're not at all a very broad movement. We're not at all, like, so good at breaking out from bubbles. We're like, I think we're okay about this. So yeah.